هایی باشه من به این زبوت یستاوی پیم بله ساوره پورم بکم پورت دیدی؟ بیانید باش توماس بیانید باش او بو چوه ده چی؟ بو دورفه توش ده چی ته اوه؟ بله بلام تنها بو ماین فل لگل خود ده من بی؟ بخوش حالیه و دی هایدی اما لبر بکا بلام زور گرمایا او ده زانم بلام بم زوره دلکان دون ناکی هی بله دیدی آیا دستی تکو خاکی ناآتیا وابزان من حالا نیم چون تو هایدی دبیتال قلب پیری بجیوانیا بله پیشم ناخوشا بلام کاری که گنجام دست کوتوه چی تر نتونم تاودیری آمین دالب کم هایدی استا تمنی گیشتو تا پین سال تمانی لساله کم تر بو کاتی کدایکو باوکی کچی دوائی کرد. لو کاتاو لگل دیدی پوری دجیا. پیش او کاتاو لتمانی کی بچوکی جیانی لجر چاو دیری چند کسانی کی بیگانه دا دجیا. لنیو اوانش دا خاتو روزی لابو. او تا گیشتین دیدی سپاس توماس شانی نیه هایدی خیرکا خواه حفظ ناما توماس هایدی اگه داری خود با بسیه چی زور گناحا ببر دوامین نوی بو اوی دبان چیتا؟ بوچی نمی وستاوی؟ هایدی، تو من دوی؟ هایدی تو سلامتی؟ من ماندوم هیچ طریقه اکی زور من ماوا سیرکا او دورویا او شاروزکی کلیل دایگ بوی من لویل دایگ بوما؟ بله لو گنده بچوکا اوان زنگی گنده کن دی هایدی او توی دیدی؟ بیانید باش. چاوریکا ببورا کاتم نیا. دیدی؟ تو دیدی؟ سلام مارگریت. گوتی اندتی تشار بو اوی کار بکی. تندرستی تونا؟ خراب نیا. دیدی؟ او مندالا چه یا؟ کتی تو یا؟ نخیر، او هایدی یا. هایدی؟ او کتی خوشک مردوکم اولینا. سلام دیدی. سلام لطوش. او مندالا چه یا؟ او کتی اولینا، دیدی وای پیوتم؟ گمانی تی دانیا. زور باش دایکیم لبیرا بو سردانی هاتوی بو ایرا من دالا کم هنو تاو کلکل باپیلی بجی تو شیتی لو شیتی بو تی هنو تا لگل باپیلی دا بجی او چون که من کاری کم لفرانکفورت دوزی و تاو تیتر نا توانم تاو دیری او من دالا بکا سن کن آها او زور ناخوشا هایدی نگل او دا جی دیدی تو براستا بگو من و راستی تو واتی دگه که او کوخه و او پیاو پیرا باشترین شوین بن بو او مندالا تو رازی؟ تو راز دکی اما کاری که زور خرابه راز دکی جوی بگردی دی زور من قصه کرد او مندالا زور بده که دتی مندالای که بست از مانه بولای او پیاو پیرای مبا بوتی سرباری هموش دیگه او پیاو پیره با پیریتی اگر او هر وکو پیاو یکی تر به اواهیز نالیم بلام او زور با کمی دیتا ناو گندکا لورتی زستانیش به هیچ شویگ نه تخواره پیاو یکی توقی نره من در ترسن و باوی بموال ناو گندکا اگر بیتا پیشم داوه یارمتی دکا بوستن، تاوریم کن، هی، هی، لگل ایوما دبه نخوش بی، یعنیش بلی گرمی برز بی، رنگی زور زرد بوا دی بابروین دیدی، دیدی چند بست زمانه، رنگ واکب گا که تاوانی کی کردوا دلنیانیم که پیره مرده که قبولی دکات اوانه هی من نین دیدی تو باش لوزعی او پیره مرده تیه دگی چون متمانی پیدکی که بتوانی چاو دیری هایدی بکر تازش دکروی دا ها هایدی ها ها سیر که او تا لویا دو دلما با والا قلبی تری شوانا او کتی کلی هاتوا باور ناکم بویت بارگرانی بو با پیری پیم بله چی در باری او پیره مرده دزانی بێگومان تۆ هەموو شتێک دەزانی. گوندیەکان دەڵێن ئەو لە کاتی گەنجیدا پیاوێکی کوشتووە. یەک دوو بیترم شوانی بزنان لما شاخ داده شیم لشاخ؟ لما لی با پیرم ها؟ چی؟ او پیرمه دکوانه نو چی داده شی؟ چی دلی؟ همو خلکی گوندی باو نو بانگی دکن نوی کی سیرا تو پیده کنی؟ تو رانی؟ با چی؟ با چی؟ همون روشه دیم به مده برگه با چی؟ با اوه گیه سوز بخون تماشاکه؟ ام بزنه هی منه تو لوه دجی پیتر؟ بله لوه ده دجیم درنگ ده هاتوه با پیتر درنگ تو ربه دبه بروم پیتر تمنی یانزه سالانه زور لزوا باوکی مردوا هروها لگل دایکی و دا پیری جیان بسر دبات استکاتی روشتن ما دیدی بباشی بیر بکروا چی لو کچه دکید من داروم خود لگل بوله گیان هایدی زلو برگه کامید لچویا چی دیا کردوا دی قصه بکا زور گرمایه هیچ پیوستم پینیا هایدی او چی دلی؟ پیتر برو با دوی زلو برگکانی دا بگاره نتوانم من زور بپلم اگر امد بدمه با دوی دا گاره؟ ها؟ تنها بخوم؟ بله اگر دوزی توا اما بابو خود به هر استا دولی رب مینه روا گرای تو پیتر هیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیهیه اوه او چیه؟ تو چه کتب چکل؟ پیم بله بیانید باش ماما تونی او هایدیه نوی تو او کتی تو بیاسو اولینا رنگ لبیرد نبی چون که گوره بوا پیتر دیسان دوا کوتی بزنکان ببلا ورگا راما وستدی خیال ما کدی برو زو کدی باشا هروها منیش نخی تو لی رده بی زور ماله بسا چی والی کردی او همو ماوی ببری ها دیدی پیم بله من هایدی لی رده بزیده هیلم چی؟ باش دزانی که من با ماوی چوار سالی را بردو تاو دینی او کتم کردوا ایساش حقو ارکل سرتوش بشی خود تاو دینی بکی تو وادالی؟ بلان پیم بله چون دتوانم تاو دینی منالی که لو تمنه بکم چشتیک در باره پیوستیکانی دزانم ها؟ نخیر من کاری آوا ناکم به هیچ شیوهیک هیچ چاره یکی تر نیه ماما تو وادزانی زور سانه قصه واده که؟ دلی آسانه هل روشی لدائق بونی و من تاو دینی او من دالم کردوا لبیناوی او کارم کردوا تاو دینیم کردوا کاتی که دا گریا تاوکانیم دستریو کاتی که نخوش دا کودناو توانیم دستری هیچ کسی گیارمتی ندامو استاش حالی کم با رخصاو تا کاری که گنزاو بکم زور لیره دورا استا تو تاکا کسی که نزیک بیلو من دالا دبی تاو دیری بکی او کتا تاقانکی کرتا اگر تو تاو دیری نکی او چی تاو دیری بکا اگر دست برداری او من دالا بی تو او بر پرسی کسی بسر دید بس زور جویم لو قصانه بو لیره برو دی هر چیز بو ایره نگر ری تو دیدی جود لیه بو پیم گوتی بو ایره نگر ری تو ها زاری چی دی که ند بین موا خود لگل عزیزکم خود لگل خود لگل هایدی خود لگل پوره باشه است من چی لطب کم پیم نالی ها؟ دبی با پیرکا چی لهای دی به باوک بکد؟ اویان لزنجیری ده هاتو ده دزانن؟